ไปอยู่นอกเหนือธรรมชาติสิ่งนั้นย่อมไม่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติคือย่อมพ้นจากธรรมชาติสิ้นเชิงสิ่งใดเกี่ยวข้องกับธรรมชาติสิ่งนั้นไม่อยู่นอกเหนือธรรมชาติแต่ต้องเป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติอันหนึ่งกระบวนการความไปทั้งปวงในธรรมชาติย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีความเป็นไปลอยๆและไม่มีการดลบันดาลให้เกิดขึ้นได้โดยปราศจากเหตุปัจจัยความเป็นไปที่ประหลาดน่าเหลือเชื่อดูเป็นอิทธิปาฏิหาริย์หรืออัศจรรย์ใดๆก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งสิ้นแต่ในกรณีที่เหตุปัจจัยในเรื่องนั้นสลับซับซ้อนและยังไม่ถูกรู้เท่าทันเรื่องนั้นก็กลายเป็นเรื่องประหลาดอัศจรรย์แต่ความประหลาดอัศจรรย์จะหมดไปทันทีเมื่อเหตุปัจจัยต่างๆในเรื่องนั้นถูกรู้เท่าทันหมดสิ้นดังนั้นคำว่าสิ่งเหนือหรือนอกเหนือธรรมชาติตามที่กล่าวมาแล้วจึงเป็นเพียงสำนวนภาษาเท่านั้นไม่มีอยู่จริงในเรื่องมนุษย์กับธรรมชาติก็เหมือนกันการที่แยกออกมาเป็นคำต่างหากกันว่ามนุษย์กับธรรมชาติก็ดีมนุษย์สามารถบังคับควบคุมธรรมชาติได้ก็ดีเป็นเพียงสำนวนภาษาแต่ตามเป็นจริงแล้วมนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งในธรรมชาติและการที่มนุษย์ควบคุมบังคับธรรมชาติได้ก็เป็นเพียงการที่มนุษย์ร่วมกันร่วมเป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งและผลักดันปัจจัยอื่นๆในธรรมชาติให้ต่อเนื่องสืบทอดกันไปจนบังเกิดผลอย่างนั้นๆขึ้นเป็นแต่ในกรณีของมนุษย์นี้มีปัจจัยฝ่ายจิตอันประกอบด้วยเจตนาเข้าร่วมในกระบวนการด้วยจึงมีการกระทำและผลการกระทำอย่างที่เรียกว่าสร้างสรรค์ขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยล้วนๆทั้งสิ้นมนุษย์ไม่สามารถสร้างในความหมายที่ว่าให้มีให้เป็นขึ้นลอยๆโดยปราศจากการเป็นเหตุปัจจัยกันตามวิถีทางของมันที่ว่ามนุษย์บังคับควบคุมธรรมชาติได้ก็คือการที่มนุษย์รู้เหตุปัจจัยต่างๆที่จะเป็นกระบวนการให้เกิดผลที่ต้องการแล้วจึงเข้าร่วมเป็นปัจจัยผลักดันปัจจัยต่างๆเหล่านั้นให้ต่อเนื่องสืบทอดกันจนเกิดผลที่ต้องการขั้นตอนในเรื่องนี้มี2อย่างอย่างที่1คือรู้จากนั้นจึงมีอย่างหรือขั้นที่2ขึ้นคือเป็นปัจจัยให้แก่ปัจจัยอื่นๆต่อๆกันไปใน2อย่างนี้อย่างที่สำคัญและจำเป็นก่อนคือต้องรู้ซึ่งหมายถึงปัญญาเมื่อรู้หรือมีปัญญาแล้วก็เข้าร่วมในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยอย่างที่เรียกว่าจัดการให้เป็นไปตามประสงค์ได้การเกี่ยวข้องจัดการกับสิ่งทั้งหลายด้วยความรู้หรือปัญญาเท่านั้นจึงจะชื่อว่าเป็นการถือเอาประโยชน์จากธรรมชาติได้หรือจะเรียกตามสำนวนภาษาก็ว่าสามารถบังคับควบคุมธรรมชาติได้และเรื่องนี้มีหลักการอย่างเดียวกันทั้งในกระบวนการฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมหรือทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายวัตถุฉะนั้นที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าการถือเอาประโยชน์จากธรรมชาติได้เป็นอย่างเดียวกับการอยู่อย่างประสานกลมกลืนกับธรรมชาติจึงเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงของการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันตามกฎธรรมดานี่เองจะพูดเป็นสำนวนภาษาว่าสามารถบังคับควบคุมธรรมชาติฝ่ายนามธรรมได้ ควบคุมจิตใจของตนได้ควบคุมตนเองได้ก็ถูกต้องทั้งสิ้นดังนั้นการมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งทั้งในฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมที่จะช่วยให้มนุษย์ถือเอาประโยชน์ได้ทั้งจากกระบวนการฝ่ายจิตและกระบวนการฝ่ายวัตถุชีวิตแห่งปัญญาจึงมองลักษณะได้สองอย่างคือด้านภายในมีลักษณะสงบเยือกเย็นปลอดโปร่งผ่องใสด้วยความรู้เท่าทันเป็นอิสระเมื่อเฉลยสุขก็ไม่สยบมัวเมาหลงระเริงเริงตัวเมื่อขาดพลาดหรือพลาดจากเหยื่อร่อสิ่งปรนปรือต่างๆก็มั่นคงปลอดโปร่งอยู่ได้ไม่หวั่นไหวไม่หดหู่ซึมเศร้าสิ้นหวังหมดอะไรตายอยากไม่ปล่อยตัวฝากความสุขทุกข์ของตนไว้ในกำมือของอามิตรภายนอกที่จะตัดสินให้เป็นไปด้านภายนอกมีลักษณะคล่องตัวว่องไวพร้อมอยู่เสมอที่จะเข้าเกี่ยวข้องและจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามที่มันควรจะเป็นโดยเหตุผลบริสุทธิ์ไม่มีเงื่อนปมหรือความยึดติดภายในที่จะมาเป็นนิวรณ์เข้าขัดขวางนั่นบางทวงทำให้เขวลำเอียงหรือทำให้พร่ามัวมีพุทธพจน์บางตอนที่แสดงให้เห็นลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันระหว่างชีวิตแห่งความยึดมั่นถือมั่นกับชีวิตแห่งปัญญาเช่นภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอทุกขมะสุขเวทนาเฉยๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วก็ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอทุกขมะสุขเวทนาบ้างภิกษุทั้งหลายในกรณีนั้นอะไรเป็นความพิเศษเป็นความแปลกเป็นข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้กับปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้หรือภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วย่อมเศร้าโศกคร่ำครวญร่ำไห้ลำพันตีอกร้องไห้หลงไหลฟั่นเฟือนเขาย่อมเสวยเวทนาทั้งสองอย่างคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายขมังธนูยิงบุรุษด้วยลูกศรดอกหนึ่งแล้วยิงซ้ำด้วยลูกศรดอกที่สองอีกเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรทั้งสองดอกคือทั้งทางกายทั้งทางใจฉันใดปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ก็ฉันนั้นย่อมเสวยเวทนาทั้งสองอย่างคือทั้งทางกายและทางใจอันหนึ่งเพราะถูกทุกขเวทนานั้นกระทบเขาย่อมเกิดความขัดใจเมื่อเขามีความขัดใจเพราะทุกขเวทนาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนาก็ย่อมนอนเนื่องเขาถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วก็หันเข้าระเริงกับกามสุขเพราะอะไรหรือเพราะปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ย่อมไม่รู้ทางออกจากทุกขเวทนานอกไปจากกามสุขและเมื่อเขาระเริงอยู่กับกามสุขราคานุสัยเพราะสุขเวทนานั้นย่อมนอนเนื่องเขาย่อมไม่รู้เท่าทันความเกิดขึ้นความสูญสลายข้อดีข้อเสียและทางออกของเวทนาเหล่านั้นตามที่มันเป็นเมื่อเขาไม่รู้ตามที่มันเป็นอวิชชานุสัยเพราะอทุกขมะสุขเวทนาคีอุเบกขาเวทนาย่อมนอนเนื่องถ้าได้เสวยสุขเวทนาเขาก็เสวยอย่างถูกมัดตัวถ้าเสวยทุกขเวทนาเขาก็เสวยอย่างถูกมัดตัวส ถ้าเสวยอทุกขมะสุขเวทนาเขาก็ถูกเขาก็เสวยอย่างถูกมรรคตัวภิกษุทั้งหลายนี้แหละเรียกว่าปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ผู้ประกอบด้วยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตเราเรียกว่าผู้ประกอบด้วยทุกข์ภิกษุทั้งหลายฝ่ายอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่คร่ำครวญไม่ร่ำไรไม่รำพันไม่ตีอกร้องไห้ไม่หลงไหลฟั่นเฟือนเธอย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียวไม่เสวยเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายขมังธนูยิงบุรุษด้วยลูกศรแล้วยิงซ้ำด้วยลูกศรดอกที่สองผิดไปเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียวชั้นใดอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ก็ฉันนั้นย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียวไม่ได้เสวยเวทนาทางใจอันหนึ่งเธอย่อมไม่มีความขัดใจเพราะทุกขเวทนานั้นเมื่อไม่มีความขัดใจเพราะทุกขเวทนานั้นปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนานั้นย่อมไม่นอนเนื่องเธอถูกทุกขเวทนากระทบก็ไม่หันเข้าระเริงกับกามสุขเพราะอะไรหรือเพราะอริยสาวกผู้เรียนรู้แล้วย่อมรู้ทางออกจากทุกขเวทนานอกจากกามสุขไปอีกเมื่อเธอไม่ระเริงกับกามสุขราคานุสัยเพราะสุขเวทนานั้นก็ไม่นอนเนื่องเธอย่อมรู้เท่าทันความเกิดขึ้นความสูญสลายข้อดีข้อเสียและทางออกของเวทนาเหล่านั้นตามที่มันเป็นเมื่อเธอรู้ตามที่มันเป็นอวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนาก็ไม่นอนเนื่องถ้าเสวยสุขเวทนาเธอก็เสวยอย่างไม่ถูกมัดตัวถ้าเสวยทุกขเวทนาเธอก็เสวยอย่างไม่ถูกมัดตัวถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาเธอก็เสวยอย่างไม่ถูกมัดตัวภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ผู้ปราศจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตเราเรียกว่าผู้ปราศจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความพิเศษเป็นความแปลกเป็นข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้กับปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรทำลายเมื่อทำลายแล้วจะได้อะไรอะไรควรทำให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะได้อะไรส่วนที่ว่าในการทำลายและทำให้เกิดขึ้นนั้นจะต้องทำอะไรบ้างเป็นเรื่องของจริยธรรมที่จะกล่าวต่อไปข้างหน้าถ้าคำอธิบายตามแบบคำอธิบายแบบนี้มีความละเอียดลึกซึ้งและกว้างขวางพิสดารมากเป็นเรื่องทางวิชาการโดยเฉพาะผู้ศึกษาต้องอาศัยพื้นความรู้ทางพุทธธรรมและศัพท์วิชาการภาษาบาลีมากและมีคัมภีร์ที่แสดงไว้เป็นเรื่องจำเพาะที่จะศึกษาได้โดยตรงอยู่แล้วจึงควรแสดงในที่นี้เพียงโดยสรุปพอเป็นหลักการเท่านั้นก็หัวข้อและโครงรูปหัวข้อทั้งหมดได้แสดงไว้ในตอนว่าด้วยตัวบทแล้วจึงแสดงในที่นี้แบบรวบรัดเข้าใจง่ายดังนี้ 1. อวิชชา 2. สังขาร 3. วิญญาณ 4. นามรูป 5. สลายตนะ 6. ผัสสะ 7เวทนา8ตัณหา9อุปาทาน10ภพ11ชาติ12ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตคือทุกขสมุทัยอันนี้เขียนเป็นแถวโดยใช้ลูกศรชี้นำไปถึงแต่ละระดับดูภาพจากหน้า96 97ส่วนฝ่ายดับหรือทุกขนิโรธก็ดำเนินไปตามหัวข้อเช่นเดียวกันนี้อันหนึ่งโดยที่กระบวนธรรมของปฏิจจสมุปบาทหมุนเวียนเป็นวัฏฏะหรือวงจรไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดจบไม่มีเบื้องต้นไม่เบื้องปลายจึงควรเขียนเสียใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในแง่นี้ดังนี้อันนี้เป็นภาพที่เขียนเป็นรูปวงเวียนเริ่มต้นตั้งแต่1อวิชชา2สังขาร3วิญญาณนามรูปชรายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติและชรามรณะเวียนเป็นวงเวียนดูภาพจากหน้า97ขอคำจำกัดความองค์ประกอบหรือหัวข้อตามลำดับ1อวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4และการแบบอภิธรรมคือความไม่รู้หนก่อนหนหน้าทั้งหนก่อนและหนหน้าปฏิจจสมุปบาท2สังขารคือกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารและตามในอภิธรรมปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอาเนนอาเนนชาภิสังขาร3วิญญาณก็คือจักขุโสโสตะคานะชิวหากายะมโนวิญญาณวงเล็บวิญญาณ6 4นามรูปก็คือนามวงเล็บเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการวงเล็บปิดหรือตามแบบอภิธรรมก็คือวงเล็บเปิดเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวงเล็บปิดรวมกับรูปคือมหาภูตะ4และรูปที่อาศัยมหาภูตะ4 5สลายตนะก็คือจักขุคู่กับตาโสตะหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายะกายมโนใจ6ผัสสะคือจักขุสัมผัสได้แก่โสตะคานะชิวหากายะมโนสัมผัสคือสัมผัส6 7เวทนาก็คือเวทนาเกิดจากจักขุสัมผัสจากโสตะคานะชิวหากายะและมโนสัมผัสคือเวทนา6 8ตัณหาคือรูปตัณหาวงเล็บตัณหาในรูปสัทธะตัณหาคือตัณหาในเสียงคันธะตัณหาคือตัณหาในกลิ่นรสสะตัณหาคือตัณหาในรสโผฏฐัพพะตัณหาคือตัณหาในสัมผัสทางกายธรรมะตัณหาคือตัณหาในธรรมารมณ์ทั้งหมดนี้ก็คือตัณหา6 9อุปาทานคือกามปาทานะความยึดมั่นในกามคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆทิฏฐะปาทานคือความยึดมั่นในทิฏฐิคือความเห็นและเทศทฤษฎีต่างๆศีลและพัฒนาฐานคือความยึดมั่นในศีลและพรตว่าจะทำให้คนบริสุทธิ์ได้อัตวาทุปาทานคือความยึดมั่นในอัตตาสร้างตัวตนขึ้นยึดถือไว้ด้วยความหลงผิด10ภพ คือกามภพรูปภพอรูปภพอีกนัยยะหนึ่งก็คือกามภพวงเล็บปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารอเนยชาภิสังขารวงเล็บปิดกับอุปัตติภพคือกามภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพในสัญญานาสัญญาภพเอกโวการภพจตุโวการภพปัญจโวการภพ11ชาติคือความปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลายการได้มาซึ่งอายตนะต่างๆหรือความเกิดความปรากฏขึ้นของธรรมะต่างๆเหล่านั้น12ชรามรณะก็คือชราวงเล็บความเสื่อมอายุความหง่อมของอินทรีย์วงเล็บปิดกับมรณะคือความสลายแห่งขันธ์ความขาดชีวิตอินทรีย์หรือความเสื่อมและความสลายแห่งธรรมมะต่างๆเหล่านั้นขอตัวอย่างคำอธิบายแบบช่วงกว้างที่สุดเพื่อให้คำอธิบายสั้นและง่ายเห็นว่าควรใช้วิธียกตัวอย่างดังนี้อาสวะอาสวะคืออวิชชาเข้าใจว่าการเกิดในสวรรค์เป็นยอดแห่งความสุขเข้าใจว่าฆ่าคนนั้นคนนี้เสียได้เป็นความสุขเข้าใจว่าฆ่าตัวตายเสียได้จะเป็นสุขเข้าใจว่าเข้าถึงความเป็นพรหมแล้วจะไม่เกิดไม่ตายเข้าใจว่าทำพิธีบวงสรวงเช่นสังเวยแล้วจะไปสวรรค์ได้เข้าใจว่าจะไปนิพพานได้ด้วยการบำเพ็ญตบะเข้าใจว่าตัวตนอันนี้นั่นแหละจะได้ไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ด้วยการกระทำอย่างนี้เข้าใจว่าตายแล้วสูญเหล่านี้เป็นต้นจึงเข้าสู่สังขารสังขารก็คือนึกคิดตั้งเจตจำนงไปตามแนวทางหรือโดยสอดคล้องกับความเข้าใจนั้นๆคิดปรุงแต่งวิธีการและลงมือกระทำการคือกรรมต่างๆด้วยเจตนาเช่นนั้นเป็นกรรมดีคือบุญบ้างเป็นกรรมชั่วคืออบุญหรือบาปบ้างเป็นอาเนยชาบ้าจึงเข้าสู่วิญญาณวิญญาณเกิดความตระหนักรู้และรับรู้อารมณ์ต่างๆเฉพาะที่เป็นไปตามหรือเข้ากันได้กับเจตนาอย่างนั้นเป็นสำคัญพูดเพื่อเข้าใจกันง่ายๆก็คือว่าจิตหรือวิญญาณถูกปรุงแต่งให้มีคุณสมบัติเฉพาะขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแบบใดแบบหนึ่งเมื่อตายพลังแห่งสังขารคือกรรมที่ปรุงแต่งไว้จึงทำให้ปฏิสนธิวิญญาณที่มีคุณสมบัติเหมาะกับตัวมันปฏิสนธิขึ้นในภพและระดับชีวิตที่เหมาะกันคือถือกำเนิดขึ้นจากนั้นจึงเข้าสู่นามรูปกระบวนการแห่งการเกิดก็ดำเนินการก่อรูปเป็นชีวิตที่พร้อมจะปรุงแต่งกระทำกรรมต่างๆต่อไปอีกจึงเกิดมีรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ขึ้นโดยครบถ้วนประกอบด้วยคุณสมบัติและข้อบกพร่องต่างๆตามพลังปรุงแต่งของสังขารคือกรรมที่ทำมาและภายในขอบเขตแห่งวิสัยของภพที่ไปเกิดนั้นสุดแต่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ดิรัจฉานเทวดาเป็นต้นแล้วจึงเข้าสู่สลายตนะแต่ชีวิตที่จะสนองความต้องการของตัวตนและพร้อมที่จะกระทำการต่างๆโดยโต้ตอบต่อโลกภายนอกจะต้องมีทางติดต่อกับโลกภายนอกสำหรับให้กระบวนการรับรู้ดำเนินงานได้ดังนั้น อาศัยนามรูปเป็นเครื่องสนับสนุนกระบวนการแห่งชีวิตจึงดำเนินต่อไปตามพลังแห่งกรรมถึงขั้นเกิดอายตนะทั้ง6คือประสาทตาหูจมูกลิ้นกายและเครื่องรับรู้อารมณ์ภายในคือใจจากนั้นเข้าสู่ผัสสะคือกระบวนการแห่งการรับรู้ก็ดำเนินงานได้โดยการเข้ากระทบหรือประจวบกันระหว่างองค์ประกอบ3ฝ่ายคืออายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจกับอารมณ์หรืออายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์และวิญญาณคือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฆานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณเมื่อการรับรู้เกิดขึ้นครั้งใดก็เข้าสู่เวทนาคือความรู้สึกที่เรียกว่าการเสวยอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นในรูปใดรูปหนึ่งคือสุขสบายเป็นสุขเวทนาไม่สบายเจ็บปวดเป็นทุกข์คือทุกขเวทนาหรือไม่ก็เฉยเฉยทุกขมะสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาและโดยวิสัยแห่งปุถุชนกระบวนการย่อมไม่หยุดอยู่เพียงนี้จึงเข้าสู่ตัณหาคือถ้าสุขสบายก็ชอบใจติดใจอยากได้หรืออยากได้ให้มากมากยิ่งขึ้นไปอีกเกิดการทะเยอทะยานอยากและแสหาต่างๆถ้าเป็นทุกข์ไม่สบายก็ขัดใจขัดเคืองอยากให้สูญสิ้นให้หมดไปหรือให้พ้นไปเสียด้วยการทำลายหรือหนีไปให้พ้นก็ตามเกิดความกระวนกระวายดิ้นรนอยากให้พ้นจากอารมณ์ที่เป็นทุกข์ขัดใจหันไปหาไปเอาสิ่งอื่นอารมณ์อื่นที่จะให้ความสุขได้หรือไม่ก็รู้สึกเฉยๆคืออุเบกขาเป็นความรู้สึกอย่างละเอียดจัดเข้าในฝ่ายสุขเพราะไม่ขัดใจเป็นความสบายอย่างอ่อนๆรู้สึกเรื่อยๆเพลินๆจากนั้นเข้าสู่อุปาทานความอยากเมื่อรุนแรงขึ้นก็กลายเป็นยึดคือยึดมั่นถือมั่นติดสยบหมกมุ่นอยู่ในสิ่งนั้นหรือเมื่อยังไม่ได้ก็อยากด้วยปัญหาเมื่อได้หรือถึงแล้วก็ยึดฉวยไว้ด้วยอุปาทานและเมื่อยึดมั่นก็ไม่ใช่ยึดแต่อารมณ์ที่อยากได้คือกามุปาทานเท่านั้นแต่ยังพ่วงเอาความยึดมั่นในความเห็นทฤษฎีทิฏฐิต่างๆเป็นทิฏฐะปาทานความยึดมั่นในแบบแผนความประพฤติและข้อปฏิบัติที่จะให้ได้สิ่งที่ปรารถนาเป็นศีลัพพตะศีลัพพตุปาทานและความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเป็นอัตวาทุปาทานผัวพันเกี่ยวเนื่องกันไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นนี้จึงก่อให้เกิดภพคือเจตนาเจตจำนงที่จะกระทำการเพื่อให้ได้มาและให้เป็นไปตามความยึดมั่นถือมั่นนั้นและนำให้เกิดกระบวนพฤติกรรมคือกรรมภพทั้งหมดขึ้นอีกเป็นกรรมดีกรรมชั่วหรืออเนยชาสอดคล้องกับตัณหาอุปาทานนั้นๆเช่นอยากไปสวรรค์และมีความเห็นที่ยึดมั่นไว้ว่าจะไปสวรรค์ได้ด้วยการกระทำเช่นนี้ก็กระทำกรรมอย่างนั้นๆตามที่ต้องการพร้อมกับการกระทำนั้นก็เป็นการเตรียมภาวะแห่งชีวิตคือขันธ์ 5ที่จะปรากฏในภพที่สมควรกับกรรมนั้นไว้พร้อมด้วยคืออุปัตติภพเมื่อกระบวนการก่อกรรมดำเนินไปเช่นนี้แล้วครั้นชีวิตช่วงหนึ่งสิ้นสุดลง พลังกรรมที่สร้างสมไว้คือกรรมภพก็ผลักดันให้เกิดการสืบต่อขั้นตอนต่อไปในวงจรอีกคือชาติเริ่มแต่ปฏิสนธิวิญญาณที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับพลังแห่งกรรมนั้นปฏิสนธิขึ้นในภพที่สมควรกับกรรมมันเกิดขันห้าขึ้นพร้อมเริ่มกระบวนการแห่งชีวิตให้ดำเนินต่อไปคือเกิดนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาขึ้นหมุนเวียนวงจรอีกและเมื่อการเกิดมีขึ้นแล้วย่อมเป็นการแน่นอนที่จะต้องมีชรามรณะคือความเสื่อมโทรมและแตกดับแห่งกระบวนการของชีวิตนั้นสำหรับปุถุชนชรามรณะนี้ย่อมคุกคามบีบคั้นทั้งโดยชัดแจ้งและแฝงซ่อนอยู่ในจิตส่วนลึกตลอดเวลาดังนั้นในวงจรชีวิตของปุถุชนชรามรณะจึงพ่วงมาพร้อมด้วยโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตซึ่งเรียกรวมว่าความทุกข์นั่นเองคำสรุปของปฏิจจสมุปบาทจึงมีว่ากองทุกข์ทั้งปวงจึงเกิดมีด้วยอาการอย่างนี้อย่างไรก็ดีในฐานะที่เป็นวัฏฏะหรือวงจรความสิ้นสุดจึงไม่มีณที่นี้แท้จริงองค์ประกอบช่วงนี้กลับเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งอีกตอนหนึ่งที่จะทำให้วงจรหมุนเวียนต่อไปกล่าวคือโสกะความแห้งใจปริเทวะความร่ำไรทุกโทมนัสความเสียใจอุปายาตความผิดหวังคับแค้นใจเป็นอาการแสดงออกของการมีกิเลสที่เป็นเชื้อหมักดองอยู่ในจิตสันดานที่เรียกว่าอาสวะอันได้แก่ความใฝ่ใจในสิ่งสนองความอยากทางประสาททั้ง5และทางใจกามาสวะความเห็นความยึดถือต่างๆเช่นยึดถือว่ารูปเป็นเรารูปเป็นของเราเป็นต้นอันนี้คือทิฏฐาสวะความชื่นชอบอยู่ในใจว่าภาวะแห่งชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสิ่งดีเลิศประเสริฐมีความสุขหวังใจใฝ่ฝันที่จะได้อยู่ครองภาวะชีวิตนั้นเสวยสุขให้นานแสนนานหรือตลอดไปคือภวาสวะและความไม่รู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นคืออวิชชาสวะชรามรณะเป็นเครื่องหมายแห่งความเสื่อมสิ้นสลายซึ่งขัดกับอาสวะเหล่านี้เช่นในด้านกามาสวะชรามรณะทำให้ปุถุชนเกิดความรู้สึกว่าตนกำลังพลัดพรากหรือหมดหวังจากสิ่งที่ชื่นชอบที่ปรารถนาในด้านทิฏฐาสวะเมื่อยึดถือว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราพอร่างกายแปรปรวนไปก็ผิดหวังแห้งใจในด้านภวาสวะทำให้รู้สึกตัวว่าจะขาดพลาดผิดหวังหรือหมดโอกาสที่จะครองภาวะแห่งชีวิตที่ตัวชื่นชอบอย่างนั้นๆในด้านอวิชชาสวะก็คือขาดความรู้ความเข้าใจมูลฐานตั้งต้นแต่ว่าชีวิตคืออะไรความแก่ชราคืออะไรควรปฏิบัติอย่างไรต่อความแก่ชราเป็นต้นเมื่อขาดความรู้ความคิดในทางที่ถูกต้องพอนึกถึงหรือเข้าเกี่ยวข้องกับชรามรณะก็มันเกิดความรู้สึกและแสดงอาการในทางหลงงมงายขาดกลัวและเกิดความซึมเศร้าหดหู่ต่างๆดังนั้นอาสวะจึงเป็นเชื้อเป็นปัจจัยที่จะให้โสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตเกิดขึ้นได้ทันทีที่ชรามรณะเข้ามาเกี่ยวข้องอันหนึ่งโสกะเป็นต้นเหล่านี้ แสดงถึงอาการมืดมัวของจิตใจเวลาใดความทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นจิตใจจะพร่ามัวร้อนรนอับปัญญาเมื่อเกิดอาการเหล่านี้ก็เท่ากับพ่วงอวิชชาเกิดขึ้นมาด้วยอย่างที่กล่าวในวิสุทธิมรรคว่าโสกะทุกข์โทมนัสและอุปายาสไม่แยกไปจากอวิชชาและธรรมดาปริเทวะก็ย่อมมีแก่คนหลงเหตุนั้นเมื่อโสกะเป็นต้นสำเร็จแล้วอวิชชาก็ย่อมเป็นอันสำเร็จแล้วว่าในเรื่องอวิชชาพึงทราบว่าย่อมเป็นอันสำเร็จมาแล้วแต่ธรรมมีโสกะเป็นต้นและว่าอวิชชาย่อมยังเป็นไปตลอดเวลาที่โสกะเป็นต้นเหล่านั้นยังเป็นไปอยู่โดยในนี้ท่านจึงกล่าวว่าพระอาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดและสรุปได้ว่าชรามรณะของปุถุชนซึ่งพ่วงด้วยโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาหมุนวงจรต่อไปอีกสัมพันธ์กันไม่ขาดสายจากคำอธิบายตามแบบนี้มีข้อสังเกตและสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเป็นพิเศษดังนี้ 1. วงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทตามคำอธิบายแบบนี้นิยมเรียกว่าภวจักรซึ่งแปลว่าวงล้อแห่งภพหรือสังสารจักรซึ่งแปลว่าวงล้อแห่งสังสารวัฏและจะเห็นได้ว่าคำอธิบายคาบเกี่ยวไปถึง3ช่วงชีวิตคืออวิชชากับสังขารช่วงหนึ่งวิญญาณถึงภพช่วงหนึ่งและชาติกับชรามรณะพ่วงด้วยโสกะเป็นต้นอีกช่วงหนึ่งถ้ากำหนดเอาช่วงกลางคือวิญญาณถึงภพเป็นชีวิตปัจจุบันช่วงชีวิตทั้ง3ซึ่งประกอบด้วยองค์หรือหัวข้อ12จึงแบ่งเป็น3กาละดังนี้1อดีตเท่ากับอวิชชาสังขาร2ปัจจุบันเท่ากับวิญญาณนามรูปชรายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพ3อนาคตเท่ากับชาติชรามรณะบวกโสกะต่อไปจนจบเป็นต้น2เมื่อแยกออกเป็น3ช่วงเช่นนี้ย่อมถือเอาช่วงกลางคือชีวิตปัจจุบันหรือชาตินี้เป็นหลักเมื่อถือเอาช่วงกลางเป็นหลักก็ย่อมแสดงความสัมพันธ์ในฝ่ายอดีตเฉพาะด้านเหตุคือสืบสาวจากผลที่ปรากฏในปัจจุบันว่าเกิดมาจากเหตุอะไรในอดีตคืออดีตไปสู่อดีตเหตุไปสู่ปัจจุบันผลและในอนาคตแสดงเฉพาะด้านผลคือชักโยงจากเหตุในปัจจุบันออกไปว่าจะให้เกิดผลอะไรในอนาคตก็คือปัจจุบันเหตุไปสู่อนาคตผลโดยในนี้เฉพาะช่วงกลางคือปัจจุบันช่วงเดียวจึงมีพร้อมทั้งฝ่ายผลและเหตุจึงแสดงได้เป็น4ช่วงเรียกว่าสังคหะหรือสังเขป4ดังนี้1อดีตเหตุเท่ากับอวิชชาสังขาร2ปัจจุบันผลเท่ากับวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนา3ปัจจุบันเหตุเท่ากับตัณหาอุปาทานภพ4อนาคตผลเท่ากับชาติชรามรณะบวกโสกะปริเทวะไปเรื่อยจนจบ3การจากคำอธิบายขององค์ประกอบแต่ละข้อจะเห็นความหมายที่ควบเกี่ยวเชื่อมโยงกันขององค์ประกอบบางข้อซึ่งจัดเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 1. อวิชชากับตัณหาอุปาทานจากคำอธิบายของอวิชชาจะเห็นชัดว่า มีเรื่องของความอยากคือตัณหาและความยึดมั่นอุปาทานโดยเฉพาะความยึดมั่นในเรื่องตัวตนเข้าแฝงอยู่ด้วยทุกตัวอย่างถ้าเมื่อไม่รู้จักชีวิตตามความเป็นจริงหลงผิดว่ามีตัวตนก็ย่อมมีความอยากเพื่อตัวตนและความยึดถือเพื่อตัวตนต่างๆและในคำว่าอาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดนั้นกามาสวะภวาสวะและทิฏฐาสวะก็เป็นเรื่องของตัณหาอุปาทานนั่นเองดังนั้นเมื่อพูดถึงอวิชชาจึงมีความหมายพ่วงหรือเชื่อมโยงไปถึงตัณหาและอุปาทานด้วยเสมอในคำอธิบายตัณหาและอุปาทานก็เช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่ามีอวิชชาแฝงหรือพ่วงอยู่ด้วยเสมอในแง่ที่ว่าเพราะหลงผิดว่าเป็นตัวตนจึงอยากและยึดถือเพื่อตัวตนนั้นเพราะไม่รู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจึงเข้าไปอยากและยึดถือในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราหรืออยากได้เพื่อเราเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวทั้งสิ้นและในเวลาที่อยากและยึดถือเช่นนั้นยิ่งอยากและยึดแรงเท่าใดก็ยิ่งมองข้ามเหตุผลมองไม่เห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพของมันและละเลยการปฏิบัติต่อมันด้วยสติปัญญาตามเหตุตามผลมากขึ้นเพียงนั้นโดยเหตุนี้เมื่อพูดถึงตัณหาอุปาทานจึงเป็นอันพ่วงเอาอวิชชาเข้าไว้ด้วยโดยในนี้อวิชชาในอดีตเหตุกับตัณหาอุปาทานในปัจจุบันเหตุจึงให้ความหมายที่ต้องการได้เป็นอย่างเดียวกันแต่การที่ยกอวิชชาขึ้นในอดีตในฝ่ายอดีตและยกตัณหาอุปาทานขึ้นในฝ่ายปัจจุบันก็เพื่อแสดงตัวประกอบที่เด่นเป็นตัวนำในกรณีที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบข้ออื่นๆในภวจักรข้อ2สังขารกับภพสังขารกับภพมีคำอธิบายในวงจรคล้ายกันมากสังขารอยู่ในช่วงชีวิตฝ่ายอดีตและภพอยู่ในช่วงชีวิตฝ่ายปัจจุบันต่างก็เป็นตัวการสำคัญที่ปรุงแต่งชีวิตให้เกิดในภพต่างๆความหมายจึงใกล้เคียงกันมากซึ่งความจริงก็เกือบเป็นอันเดียวกันต่างที่ขอบเขตของการเน้นสังขารมุ่งไปที่ตัวเจตนาหรือเจตจำนงผู้ปรุงแต่งการกระทำเป็นตัวนำในการทำกรรมส่วนภพมีความหมายกว้างกว่าโดยแบ่งเป็นกรรมภพกับอุปัตติภพกรรมภพแม้จะมีเจตนาเป็นตัวการสำคัญเหมือนสังขารแต่ให้ความรู้สึกครอบคลุมมากกว่าโดยเพ่งเอากระบวนพฤติกรรมทั้งหมดทีเดียวส่วนอุปัตติภพหมายถึงขันธ์ 5ที่เกิดเพราะกรรมภพนั้นโดยในนี้สังขารกับกรรมภพจึงพูดพ่วงไปด้วยกันได้3วิญญาณถึงเวทนากับชาติชรามรณะบวกโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสไปจนถึงที่สุดวิญญาณถึงเวทนาเป็นตัวชีวิตปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุในอดีตการที่แสดงไว้เป็นอย่างอย่างตามลำดับอย่างนี้พระมุ่งกระจายกระบวนธรรมออกให้เห็นอาการที่องค์ประกอบต่างๆของชีวิตซึ่งเป็นฝ่ายผลในปัจจุบันเข้าสัมพันธ์กันจนเกิดองค์ประกอบอื่นๆที่เป็นฝ่ายเหตุในปัจจุบันอันจะนำมาซึ่งผลในอนาคตต่อไปอีกส่วนชาติชรามรณะแสดงไว้เป็นผลในอนาคตต้องการชี้ให้เห็นเพียงว่า เมื่อเหตุปัจจัยยังมีอยู่ผลในอนาคตก็จะยังมีต่อไปจึงพูดสั้นใช้เพียงคำว่าชาติและชรามรณะซึ่งก็หมายถึงการเกิดดับของวิญญาณถึงเวทนานั่นเองแต่เป็นคำพูดแบบสรุปและต้องการเน้นในแง่การเกิดขึ้นของทุกข์ให้เห็นจุดที่จะเชื่อมโยงกลับเข้าสู่วงจรอย่างเดิมได้อีกดังนั้นตามหลักจึงกล่าวว่าวิญญาณถึงเวทนากับชาติชรามรณะเป็นอันเดียวกันพูดแทนกันได้มาถือตามแนวนี้เรื่องเหตุผล4ช่วงในข้อ2จึงแยกองค์ประกอบเป็นช่วงละ5ได้ทุกตอนคือ1อดีตเหตุ5เท่ากับอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานและภพ2ปัจจุบันผล5เท่ากับวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาคือเท่ากับชาติชรามรณะ3ปัจจุบันเหตุ5เท่ากับอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานพบ4อนาคตผล5คือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาก็คือเท่ากับชาติ